Перша книга царів. Розділ 6. У 480 році, по виході синів Ізраїля з єгипетської землі, у 4 році царювання Соломона над Ізраїлем, у місяці Зів, що є другим місяцем року, почав Соломон будувати храм Господові. А храм, що його збудував цар Соломон Господові, був 60 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. Притвір, що був перед святим храмом, був 20 ліктів завдовжки по ширині храму і 10 завширшки по довжині храму. І поробив у храмі гратовані лікуваті вікна. Він поставив до стін храму прибудову з поверхами, що йшла навколо стін храму, навкруги святого і всесвятого, і поробив світлиці навколо. Нижчий поверх був 5 ліктів завширшки, середній – 6 ліктів, а третій – 7 ліктів завширшки, бо з надвору храму навколо він поробив уступи, щоб балки не входили в сіни храму. Як будовано храм, то каміння брали вже готове з каменолому, так що в храмі при роботі не було чути ні молота, ні сокири, ані гуку від якогось іншого залізного знаряддя. Вхід до нижчого поверху був на правім боці храму, і круглими сходами входили до середнього поверху, з середнього до третього. А як скінчив будувати храм, то вкрив його кедровими балками і дошками. Він вивів прибудову до всього храму, кожний поверх 5 ліктів заввишки, і зв'язав її з храмом кедровим деревом. І надійшло до Соломона таке слово Господнє. Щодо храму, який ти будуєш, то коли ходитимеш у моїх установах і виконуватимеш мої присуди та пильнуватимеш усі мої заповіді, поводившися згідно з ними, я справджу на тобі моє слово, що я сказав Давидові, батькові твоєму, і житиму серед синів Ізраїля і не покину народу мого Ізраїля. Так збудував Соломон храм і скінчив його. Він облицював стіни храму зсередини кедровими дошками від підлоги в храмі аж до балок у стелі, пообкладав ізсередини деревом, а підлогу храму вистелив кипарисовими дошками. Облицював також кедровими дошками задню частину храму на 20 ліктів від підлоги до балок і відділив її від храму для дебіру, тобто для Всесвятого. На 40 ліктів був храм, тобто святе перед Всесвятим. Кедрина всередині храму була оздоблена вирізбленими плодами і квітами, що звисали. Все з кедрини, каміння не було видко. Соломон поставив дебір у храмі на те, щоб там поставити кивот Господнього завіту. Дебір, все святе, був 20 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 20 ліктів заввишки. Він обклав його щирим золотом і зробив кедровий жертовник. Соломон обклав храм усередині щирим золотом і простягнув завісу на золотих ланцюжках перед Всесвятим, що вкрив золотом. Увесь храм обклав він золотом, увесь храм до кінця, та й увесь жертовник, що був перед Всесвятим, покрив золотом. У Всесвятому зробив він двох херувимів з оливкового дерева, по 10 ліктів заввишки. 5 ліктів було одне крило херовима, і 5 ліктів – крило другого херовима. Тобто 10 ліктів від кінця одного крила до кінця другого крила. На 10 ліктів був і другий херовим. Обидва херовими були однієї міри і одного вигляду. Заввишки один херовим був 10 ліктів і стільки ж другий. І поставив він херовимів серед внутрішньої частини храму. Крила ж херовими простягали так, що крило одного торкалось однієї стіни, а крило другого торкалось другої стіни. Другі ж крила їх торкались крило об крило посеред храму. Він укрив херовимів золотом, а по всіх стінах храму навкруги вирізбив подоби херовимів, пальм і квіток, що звисали всередині і зовні. А й підлогу внутрі і зовні вкрив золотом. До входу у Всесвяте зробив двокрилі двері з оливкового дерева. Надвірок і одвірки були як п'ятикутник. Зробив так само двокрилі двері з оливкового дерева і вирізбив на них херовимів, пальми та квіти, що звисали, та й покрив їх золотом, тобто обклав херовимів і пальми розплощеним золотом. Так само зробив і до входу у святе. Одвірки з оливкового дерева, одвірки чотирикутні, двокрилі двері з кипарисового дерева, обидві половини одних і других дверей відчинялись до себе і від себе. І вирізбив на них херовимів, пальми та квіти, що звисали, і вкрив їх золотом, що щільно приставало до різьби. Обвів внутрішній двір стіною з 3 рядів тесаного каміння та 1 ряду кедрових дощок. У 4-му році, в місяці Зів, була закладена основа храму, а в 11-му році, в місяці Бул, 8-го місяця року, скінчено храм у всіх його частинах і за всім його задуманим розподілом. Будував його Соломон 7 років.